सबकी नजर पे है मेरी नजर, सारे जहां की मुझे है खबर। सबकी नजर पे है मेरी नजर, आशिक नहीं पागल नहीं, ना तो मैं दीवाना। बंबई का बाबू, मैं बंबई का बाबू। बंबई का बाबू, मैं बंबई का बाबू। सबसे जुदा मेरी अदा, इकराही मत वाला हो, इकराही मत वाला हो। देख मुझे जाने वफा, मैं दुनिया से निराला हो, मैं दुनिया से निराला। आशिक नहीं पागल नहीं, ना तो मैं दीवाना। बंबई का बाबू, मैं बंबई का बाबू। बंबई का बाबू, मैं बंबई का बच के जरा चलना यहाँ, कितने गिरे इन राहों में, कितने गिरे इन राहों में। पढ़ना बड़ा मुश्किल है, राज छुपे हैं निगाहों में, राज छुपे हैं निगाहों में। किसको पता किसकी खता, किसको मिलेगी सजा। मुश्किल हो गर कोई डगर, मैं कर दूं आसान सफर। मुश्किल हो गर कोई डगर, मैं कर दूं आसान सफर। आशिक नहीं पागल नहीं, ना तो मैं दीवाना। बंबई का बाबू, मैं बंबई का बाबू। बंबई का बाबू, मैं बंबई का बाबू। सारे जहां की मुझे है खबर, सबकी